सूरत अल हिज्र, इसका प्रोनंसिएशन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इन्हीं स्पेलिंग्स के साथ हम हजर भी पढ़ते रहे हैं। हाँ, हजर किसको कहते हैं? पत्थर को। और एक और सूरत है जो अल हुजुरात है, उससे भी ये रिजेंबल करता है, तो वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती कि शायद ये हुजुर है। और बाजुकात इसको जीम को साइलेंट नहीं पढ़ते, हिजर हो जाता है, तो ये हिजर है। होता ये कि मसलन आप कहीं पर पढ़ाने के लिए बैठे हैं, आप ईमान और तकवा से लबरेज हैं और बहुत अच्छी नीयत भी रखते हैं, लेकिन जब बैठ के कहते हैं आइए आज हम पढ़ते हैं सूरत अल हजर, अगर मेरे जैसा कोई शख्स हो शायद वहां से उठ जाए। मे बी दिस इज रूड और बहुत रूड, लेकिन ये बातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें मिला के बड़ा करती हैं। तो इसलिए प्रोनंसिएशन के मामले में आप कभी भी कोताही ना बरतें, बहुत कॉन्शियस हों। यानी जहां आपकी इखलास नीयत और आपकी बाकी मेहनत काम करेगी, वहां आपकी काबिलियत भी साथ जरूरी है। और हम अंग्रेजी बोलते हुए तो शर्माते हैं कि हमारा लहजा दुरुस्त नहीं, लेकिन कुरान के अल्फाज अदा करते हुए आखिर हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? तो ये वन ऑफ द रीजंस होता है कि लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। आप उन लोगों को तो शायद, जिन बेचारों को पता ही नहीं कि ये हिजर है या हजर है या हुजर है, उनको तो शायद आप ले चलें, लेकिन जरा सा आगे के लेवल के लोग आएंगे तो आप वहीं पर बैठ जाएंगे। इस तरह दीन के काम को नुकसान होता है। तो जो चीजें इस तरह की दी जाती हैं उनमें आप थोड़ा संजीदगी से उसे सीखा करें, या गौर से वताइयह उज़ुनु वाइयह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। तिलका, ये आयातुल किताबी, आयात हैं किताब की, व कुरान मुबीन, और रोशन कुरान की, कुरान मुबीन की। किताब से मुराद यहाँ कुरान पाक है, और फिर दोबारा कुरान का लफ्ज आया, और साथ उसकी सिफत मुबीन भी बयान हुई, बयान करने वाली। एक और जगह पर सूरत अल-माईदा में इसे किताब मुबीन कहा गया, फजाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब आ चुकी है। कुरान पाक का एक तारुफ कराया जा रहा है। मक्की सूरतों में अमूमन ये अंदाज आपको मिलेगा, कुरान पाक को मुबीन, बयान करने वाला, वाजह करने वाला कहा जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान क्या कुछ वाजह करता है? अगर गौर किया जाए तो कुरान ने ही हमारी जिंदगी के हकायक हम पर वाजह किए हैं। हमें बताया कि हमारी पैदाइश से पहले क्या था, और फिर पैदाइश से लेकर मरने तक हमें क्या करना चाहिए, और फिर मरने के बाद हमेशा हमेशा की जिंदगी में क्या होगा। ये वो हकायक है जो कुरान के अलावा दुनिया की कोई और किताब इस तरह यकीन के साथ बता नहीं सकती, कि जिसमें लारई वफी हो, कोई शक न हो, या जिस पर इंसान पूरी तरह एतमाद कर सके। इसलिए इस एतबार से, इन चीजों के बयान की वजह से, इस किताब की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। तो आयात पढ़ाने से पहले, सूरत के अंदर जाने से पहले तारुफ कराया गया इस किताब का, कि ये किताब तुम पर बहुत से हकायक खोलेगी, पैदाइश से लेकर मौत तक के मुतल्लिक, और इस दुनिया से मुतल्लिक, और दुनिया में पाए जाने वाले बहुत से हकायक से मुतल्लिक भी, जैसा कि आप देखेंगे इंशाल्लाह इसकी कुछ आयात में। इन बहुत सी चीजों को جنہیں آج انسان نے ڈسکور کیا، اس کتاب میں بہت پہلے بیان کر دیا، تو کچھ ان فیکٹس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو بھی بیان کرنے والی ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما، بعض اوقات یا اکثر اوقات. ربما کے یہ دونوں ہی معنی کیے جاتے ہیں. ربا کا لفظ جو ہے یہ حرف جر ہے اور تقلیل اور تکثیر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تقلیل کا معنی ہوتا ہے قلیل کرنا، چھوٹا بتانا، اور تکثیر زیادہ بتانا. اس لیے ترجمہ ہم یوں کریں گے، ربما، بعض اوقات، یعنی کبھی کبھی، یا پھر اکثر اوقات، اور دونوں ہی ترجمے درست ہیں. حسب موقع اور حسب ضرورت استعمال ہوگا. یود الذین کفروا، چاہتے ہیں کافر یا چاہیں گے کافر. یود فعل مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے. بعض اوقات کافر بھی چاہتے ہیں یا بہت اوقات کافر چاہیں گے. کیا چاہیں گے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا. ان اوقات سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سے اوقات ہیں جن میں وہ چاہیں گے؟ اس کے بارے میں مختلف وضاحتیں کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک بھی لی جا سکتی ہیں اور ساری کی ساری بھی. کہ ایک شخص جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی بات کا انکار کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی وہ لمحہ آتا ہے، یا اس کے مرنے کے بعد بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ جب اس کو رہ رہ کے یہ خیال آئے گا کہ کاش اس نے اسلام قبول کر لیا ہوتا. وہ اوقات مثلا موت کے وقت، کیونکہ موت کے ساتھ ہی انسان پر ساری حقیقت اس کی کھل جائے گی اور آئندہ انجام بھی سامنے آ جائے گا. تو جب کافر اپنا بھیانک انجام دیکھے گا تو کیا چاہے گا؟ کاش میں کفر پر ڈٹا نہ رہتا. پھر اسی طرح ایک اور موقع، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یعنی قبر کے اندر، یا پھر جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گنہگار ایمان والوں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا حشر کے میدان میں جہاں سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان تو جنت میں جا رہے ہیں، تو اس وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہم بھی اس مصیبت سے بچ جاتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بات یہ ہے کہ آج ہم سب کو یہ زندگی ملی ہے، یہ مہلت بھی ہے، امتحان کا ذریعہ بھی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس زندگی کی اصل حقیقت کو یا اصل ویلیو کو نہیں پہچان رہا. اس زندگی کے ملنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا زندگی کے بارے میں نظریہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ بہت خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ اس کو لمبی عمر دے، اور پھر کھانا پینا اور پرانا کرنا نصیب ہو، مختلف طرح کی دنیا کی خوشحالی کی دعائیں دیتے ہیں. جب کسی کی شادی کا موقع ہوتا ہے تو بھی ایسی دعائیں دیتے ہیں. اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں آئے ہیں دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جبکہ یہ دنیا اور ہماری یہ زندگی دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اس میں تو ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ ہم اپنی آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور انعامات کے مستحق ہیں، لیکن ہم اصل مقصد بھول گئے، اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور صرف اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے. اور جب آخرت کا کبھی خیال بھی آیا تو کبھی کوئی تاویل کر دی، کبھی کوئی دلیل دے دی، کبھی کسی طرح خوش فہمی میں خود کو مبتلا کر لیا، اور کبھی کوئی سہارے تلاش کر لیے، اور یوں سمجھا کہ یہ سب ہمیں قیامت کے دن کام آ جائیں گے، اور یہ لوگوں کے بس ایسے ہی اپنے فلسفے اور باتیں ہیں کہ مرنا ہے اور حساب ہونا ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے. آج کوئی بھی شخص سنجیدہ طور پر اس بات کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں، لیکن کل جب حقیقت سامنے آئے گی تو اس وقت انسان پھر تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا. آج تو یہاں وہ سارے سہارے چھوٹ گئے، وہ ساری تدبیریں ناکام ہو گئی جو میں اپنے نجات کے لیے گھڑ کے رکھے ہوئے تھا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت بھی کافر یہ تمنا کریں گے، اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کو آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی، بعض کو زانوں تک، بعض کو گردن تک، جیسے جن کے اعمال ویسی ہی سزا پائیں گے. بعض ایک مہینے کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے. سب سے لمبی سزا والا وہ ہوگا جو جہنم میں اتنی مدت رہے گا جتنی مدت دنیا کی ہے. جب ان کو نکالنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا، اس وقت یہود و نصارہ اور دوسرے دین والے ان اہل توحید سے کہیں گے، تم اللہ پر، اس کے رسولوں، کتابوں پر ایمان لائے، پھر بھی دوزخ میں آج ہم اور تم یکساں ہیں، یعنی ایک ہی جیسے ہیں، کیا فائدہ ہوا تمہارے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا یا رسولوں وغیرہ کو ماننے کا. بس اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بات پر بہت غصہ آئے گا کہ اتنا غصہ کبھی کسی اور بات پر نہ آیا ہوگا، اور پھر ان اہل توحید کو دوزخ سے نکال کر جنت کی ایک نہر کے پاس لایا جائے گا. اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی دوزخ سے نکال لیا جاتا. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس جنت کی نہر کا پانی پھر ان پہ ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم دوبارہ اگیں گے، لیکن پھر بھی جلنے کے نشان جو ہیں وہ باقی رہیں گے. بہرحال اگر اس کو آخرت کے علاوہ دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی جب اہل اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے، کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، تو بھی بسا اوقات کفار اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے اور آج ہمیں بھی یہ سب کچھ نصیب ہوتا. اس دور میں تو یہ بات شاید اتنی ممکن نظر نہیں آتی کہ کوئی کافر یہ کہے، لیکن جب اسلام کا عروج تھا، یہ اسلام کی طرف سے لوگوں کو فائدے پہنچ رہے تھے، اس وقت لوگوں کی یہ سوچ ہو سکتی تھی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ دنیاوی فائدوں کے لیے مسلمان بن کے دکھاتے رہے. اور یوں بھی کچھ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے جب اس کے ضمیر کی آواز ابھر کے اٹھتی ہے اور اس کو ہلا دیتی ہے اور اس کو متوجہ کرتی ہے کہ انسان حق قبول کر لے، لیکن عموماً انسان اس کو نظر انداز کیے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم، چھوڑو ان کو. اور ذرہم کا یہ لفظ ہے تحدید کے لیے، ایک طرح سے ڈانٹ ہے. ذرہم، چھوڑو ان کو، یاکلوا، کھائیں، ویتمتعوا، اور مزے کریں، فائدے اٹھائیں، ویلہہم العمل، اور غافل بنائے ان کو امید. فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے. یہاں پر لفظ یتمتعوا استعمال ہوا ہے. اس کا روٹ ہے میم تے این، متا، کسی چیز سے نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا. قرآن پاک میں جہاں کہیں دنیاوی ساز و سامان کے متعلق تمتعوا آیا ہے تو یہ ایک طرح سے دھمکی کے انداز میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں ہی کھو کے رہ جائے اور فائدے اٹھائے. اور پھر اس کے بعد لفظ ہے یلہہم، اس کا روٹ ہے لام ہے واو، لہو. لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹا دے اور روک دے، کسی مقصد سے ہٹ کر بے سود کام میں لگنے کو لہو کہتے ہیں. تو یلہہم مراد کیا ہے؟ غافل بنائے، جسے ایک اور جگہ پر آتا لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، یعنی لہو میں پڑے ہوئے ہیں. العمل، الف میم لام، اس کا روٹ ہے بظاہر غیر متوقع اور دیر سے وقوع پذیر ہونے والی آرزو، یعنی امید کے معنوں میں، لیکن ایسی امید جو بظاہر ایسے لگے کہ پوری نہیں ہوگی، لیکن اگر پوری ہو بھی تو بہت دیر سے پوری ہو. مراد اس سے کیا ہے؟ دور دراز کی لمبی امیدیں. ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا جو شاید انسان کی زندگی میں ہو کر نہ دیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تین الفاظ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کفار کو ان کے طرز عمل پر متوجہ کر رہے ہیں کہ ان کے اسلام لانے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. وہ دراصل ان کی دنیا سے شدید محبت اور اس میں خاص طور پر کھانے پینے اور مزے کرنے کی محبت. اور یہ خواہش ان کے اوپر اتنی حاوی ہے, اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اس خواہش نے ان کو غافل کر دیا ہے اور لمبی امیدوں میں مبتلا کر دیا ہے. یعنی ان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. نمبر ایک یہ کہ اگر اس وقت ان کے دلوں کا حال معلوم کیا جائے یا ان کی پرائرٹیز پوچھی جائیں تو کیا ہوں گی؟ کھانا پینا, مزے کرنا, یعنی زندگی کو یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. اور اگر آخرت کی بات ہو تو آخرت کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی, اس کی بنسبت کیا کرتے ہیں؟ دنیا ہی کے لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں. لہذا یہ دو چیزیں جو ہیں, ایک طرف عقل و تمتع اور دوسری طرف عمل, طویل منصوبے, ان چیزوں نے انہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. فسوف یعلمون, تو ان قریب وہ جان لیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان جو زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا بنا لے اور اصل مقصد کو بھول جائے اور صرف عیش و عشرت کے مشغلوں میں محو ہو جائے اور موت کو بھول کر طویل منصوبے بنانے میں لگے رہے اور اسی میں وہ اپنی ساری انرجی لگا دے, تو ایسا شخص پھر اپنے نتیجے یا انجام سے بچ نہیں سکتا. تو فسوف یعلمون کا کیا مطلب ہے؟ کیا جان لیں گے؟ اپنا انجام جان لیں گے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو لوگوں کو فرصت نہ تھی اپنے مشغلوں سے, وہ نہ نکل سکتے تھے اپنی دنیا کی محبت اور بار بار دین کی طرف بلانے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت کے باوجود, کوشش کے باوجود وہ لوگ سن کے نہیں دیتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی, چھوڑو ان کو, کھائیں پئیں, مزے کریں, لمبی امیدیں باندھیں, بڑی بڑی لمبی دنیا کی پلاننگ کریں اور پھر ختم ہو جائیں, مر کے ٹھکانے لگیں, تو جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری زندگی کرتے کیا رہے, کر کے کیا آئے. آج اگر ہم دیکھیں کہ جب لوگوں کو دین کی طرف آنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا عذر پیش کرتے ہیں؟ باقیوں کو چھوڑ دیں, بہت سمپل سادہ عام زندگی میں غور کیجئے لوگوں کی. اگر کسی بھی خاتون خانہ سے آپ کہیں کہ آؤ کچھ وقت قرآن پڑھنے کے لیے نکالو, وہ کیا کہتی ہیں؟ عام طور پر ٹائم نہیں. میں ہمیشہ ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا وجہ ہے, ٹائم کیوں نہیں؟ کہتے کیا کریں, بس وہ کچن سے ہی فرصت نہیں ہوتی, سویر دوپہر شام تو وہیں ہو جاتی. اچھا چلیں, جب وہاں سے فرصت ہوتی ہے تو پھر کہاں بیٹھ جاتے ہیں آپ؟ ٹیلی ویژن کے آگے, یا تو کھانا لے کے ہی بیٹھ جاتے ہیں یا پھر کھانے کے بعد فرض درجے میں انٹرٹینمنٹ چاہیے. دن سو کے گزار دیں گے, پھر کچھ پکا کے, کچھ کھا کے اور راتیں عیش و عشرت اور لہو و لعب میں. نہ نمازوں کی فکر ہے, نہ کسی مقصد زندگی کی فکر ہے. زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا پینا, گھومنا پھرنا, سیر تفریح, میل ملاقات, سوشلائزنگ, گپ شپ, اور یا پھر بیٹھ کر آئندہ کے بارے میں ایسے ایسے منصوبے بنانا کہ گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں. یہی وہ مشکل تھی, یہی وہ مسئلہ تھا جس نے اس دور کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روک رکھا تھا. اور آج یہی مشکلات ہیں جو ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے سے روکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑو ان کو, لگے رہے اپنے کاموں میں, مت پڑو ان کے پیچھے. تمہارا مقصد تھا کہنا, کہہ دیا, अब इन्हें खुद ही पता चल जाएगा और फिर कल जाके सोचेंगे, लौ कानू मुस्लिमीन, काश हम मुसलमान बन जाते, अपना आप अल्लाह के सुपुर्द करते। हजरत अबू दरदा से मनकूल है कि वो जामे मस्जिद दमिश्क के मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया, ए अहले दमिश्क, क्या तुम अपने एक हमदर्द खैरखा भाई की बात सुनोगे? सुन लो कि तुमसे पहले बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने मालो मता बहुत जमा किया, बड़े बड़े शानदार मोहल्लात तामीर किए, दूर दराज के तवील मंसूबे बनाए। आज वो सब हलाक हो चुके हैं, उनके मकानात उनकी कब्रें हैं, उनकी तवील उम्मीदें सब धोखा और फरेब साबित हुई। कौम आद तुम्हारे करीब थी जिसने अपने आदमियों से हर तरह के मालो मता से और असले और घोड़ों से मुल्क को भर दिया था। आज कोई है जो उनकी वरासत मुझसे 2 दिरहम में खरीदने को तैयार हो? हजरत हसन बसरी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी जिंदगी में तवील उम्मीदें बांधता है उसका अमल जरूर खराब होता है। इससे ये मतलब ना निकाला जाए कि दुनिया छोड़ दी जाए, इसका मतलब ये कि आखिरत को सामने रख कर दुनिया की मनसूबाबंदी की जाए, क्योंकि हर शख्स की जो हैसियत या कैफियत है वो मुख्तलिफ है। किस तरह? हर शख्स की कुव्वतें सलाहियतें मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग बेहतरीन सलाहियतें रखते हैं, वो दीन और दुनिया दोनों को काफी हद तक साथ लेके चल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर एक में पड़े तो दूसरे की तरफ तवज्जो नहीं कर सकते। तो हर शख्स को अपनी पहले तो आखिर सामने रखनी है कि इसमें कामयाबी के लिए मुझे क्या कुछ चाहिए, उसके बाद दुनिया के मंसूबे बनाने। ये नहीं कि आप दुनिया के मंसूबे बनाने में सारी एनर्जी लगा दें और आखिरत फरामोश होकर रह जाए। हजरत अमर बिन औफ से भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे तुम्हारे बारे में फकर फाका का डर नहीं, बल्कि इस बात से डरता हूँ कि दुनिया को तुम पर फैला दिया जाए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर दुनिया को फैला दिया गया था, फिर तुम भी दुनिया को हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने लगो जिस तरह तुमसे पहले लोग दुनिया को हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ते थे, फिर दुनिया तुमको इस तरह गाफिल कर दे जिस तरह उनको गाफिल कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में इस चीज से डरते थे, यानी मुझे ये डर नहीं है कि तुम फकर फाका का शिकार हो जाओगे, मुझे डर है कि दुनिया तुमको गाफिल कर देगी। और आज उम्मत मुस्लिमा का यही हाल है कि हम इसी दुनिया की मोहब्बत में मुबतला होकर अपनी आखिरत से गाफिल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स से नफरत करते हैं जो सख्त मिजाज हो, ज्यादा खाने वाला हो, बाजारों में चीखने वाला हो, रात में मुर्दे की तरह पड़ा सोता रहे, दिन में गधे की तरह दुनियावी कामों में फंसा रहे, दुनिया के मामलात का जानने वाला और आखिरत के उमूर से बिल्कुल गाफिल। ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون। और जब कौमों की ये हालत हो जाती है तो फिर अल्लाह का अजाब आता है, इसीलिए फरमाया, وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ। और नहीं हलाक किया हमने किसी भी बस्ती को मगर उसके लिए एक नविश्ता था मालूम मुकर्रर। यानी हर कौम के बारे में अल्लाह ताला को पहले से मालूम था कि ये क्या करने वाली है और उसका अंजाम क्या होने वाला है, और फिर जिस बस्ती को भी उसकी नाफरमानी की वजह से हलाक किया गया तो फौरन हलाक नहीं किया गया बल्कि उसको मोहलत दी गई, उसके लिए एक वक्त मुकरर किया गया। तो किताबों मालूम से मुराद वो मुकरर वक्त है जो अल्लाह ताला को मालूम है कि जिस वक्त तक किसी कौम को मोहलत दी जाएगी। और वैसे भी अल्लाह ताला का तरीका यह है कि किसी भी कौम पर अजाब भेजने से पहले वो उन पर अपनी हुज्जत कायम करता है, उन्हें मोहलत देता है, वक्त देता है कि शायद ये संभल जाए। मा तस्बिक मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअखिरून। کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، یعنی نہ وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے، کوئی تقدیم و تاخیر نہیں۔ جیسے انسانوں کی زندگی کا وقت محدود اور مقرر ہے، لمیٹڈ ہے، ایسے ہی قوموں کی زندگی بھی۔ جیسے افراد کو اللہ سبحانہ وتعالی مہلت دیتے ہیں، ایسے ہی اقوام کو دیتے ہیں۔ جو فرد اور قوم اپنی اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتی، نہیں سنبھلتی، اطاعت کی طرف نہیں آتی، پھر اللہ تعالی اسے پکڑ لیتے ہیں۔